DJ VJ JJ Hehe Papin Universe Opalala Skateboard Yo Menik, Jasia Veli Mama, babcie, cała rodzina Ski PFO Kicia i Karolina Stelios Helenka Tomek Leo Jerry Kuba Kozak Dziejaszek Młoda i Młody Mama Steliosa Anita Restauracja Anker MG Webster, Wolski Anatol Bremsik Janek Piechota Bar Mleczny Słoneczny Flacha, Konter, cały Gucci Gang Paulina Traszyk, Domka Na Laskowcy MK Triku Basia Restauracja Pueblo Eprom Discret Stachu Szumski z rodzicami Squad OG Olgerd Świętej Pamięci Książę Jan